สำนักต่างๆในศาสนาพุทธนี่เกิดขึ้นมาแยกตนแยกตัวออกจากการปกครองของเถรสมาคมก็มีการเกิดขึ้นประกาศปกครองตนเองเป็นนิกายใหม่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเอาแล้วที่นี่นิกายใหญ่ๆโดยเฉพาะห้ามเถรสมาคมกรมการศาสนารัฐบาลก็สั่นสะเทือนกบเขียดหน่อยประห้องอ่านโครงสารเหตุแห่งงูพ่อผิดเหยื่อกลัวเก่งย่านหลังจากนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจวาสนาบางทีก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันเลยเข้าเป็นพระเป็นพวกก็ยิ่งมีพลังขึ้นจงอางง่อข้อนบเขียดจะหน้านำไหวพงมูถ้ำท่านหายเป็นขอเป็นสหายเสียวกับมูเขียดบักแอข้าวหน้าหักสี่เห็นแน่เห็นไหมล่ะงูทำทานงูสามเหลี่ยมซึ่งมันเก่งๆมีอำนาจวาสนาบางทีเนี่ยมีอำนาจวาสนามีอภิสิทธิ์อิทธิพลเพียงพอเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็เข้าไปรวมหัวกันเข้าไปอย่างนี้ที่คนโบราณบอกว่านูสิ่งทำตาบ้าไห้แม่บักดำสีกลมขาวเสื้อโครงนบหนอบไหวขนาดเหนือมูสามันเห็นไหมเพิ่นแสดงบอกไหวไปหน้าให้ค่อยซ่อมเดี๋ยวนี้ห้อมเข่าไก่คอนเครื่องศาสนาพุทธมนุษย์ในแดนดินบ่เทียงถ้ำหันเหลี่ยวมีแต่การขับเกี่ยวสิ่งกันหยาดภัยหยาดความเป็นใหญ่คนบ่เคยเป็นใหญ่สิได้กับเจ้าตาวหนามาหน่อมต่อไผ่พลคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่ยกตนขึ้นมาเป็นผู้วิเศษแล้วเนี่ยเก่งกล้าขึ้นมาตีความอะไรขึ้นมาแปลกันขึ้นมาเองอย่างนี้ถูกต้องอีกทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดอย่างนี้ท่านจะว่าอย่างไรอุปโลกตนเองมาเป็นพระอริยเจ้าซะแล้วทีนี้เป็นพระอริยเจ้าผู้เด่นดังเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคากันขึ้นมาได้ก็ว่าพระอริยเจ้ากับชาติมาเกิดพระอรหันต์มาเกิดเอาแล้วสิทีเนี้ยยุ่งกันใหญ่แล้วซ่อมบังเด้อพ่ายหน้าพุ่นพ่ายสอยหากสิเห็นอันว่าเด็กลุงหน่อยถ้าละกาเกิดใหม่สิได้มาเป็นใหญ่สำเร็จการฟานฝ่าเป็นหน้าใครอยากหัวเด๋เนาะว่าซ่านคนโบราณว่าเอาคานไปเวลาเรามีน้อยข้อที่15ฟันว่าหงเข่ากวดนอนหวมหั่งกาศาสนาโคดมลวงไปพ่ายสอยอันว่าฝูงสาวหน่อยสกุลนั่งแนวเนาะสิได้ก้มหน้าหม่อมงอนงอดต่อผู้ใส่ในข่าวนั้นจะมีโจรผู้หายหยาดหม่อมสิ่งนางสาวสนมในปางสิแลนน้ำใต้สู้เหมือนดังงูเกี้ยวไห่อย่างนอนค้อนสอดไก่หัวหีซ่อมไปหลายหักสีพอกจอนั่นต่อกุ้นมาทันผ่านไปซะเลยเรียบร้อยกว่ามันจะหมดเวลาคอ16ฝันว่าเสือโคงขนเข่าขัวขนาดสัตว์ฝูงงอกวงฟันหลัดแลนส้นตนไข่อันนี้ที่โบราณพอกครับเสือโคงนำมาไหวขนาดเหนือมอมูสามันการที่มาพ่ายหนาคนพวกมหาราชาทางประเทศใหญ่ๆสิได้มาย้อนหยอกนำก่นไผ่พ่นแอกสิได้พาดก่นนี้จากข้อคุยคือดังกวยตันแล้วสี่ครั้งม่อนลืมม่อนข้องนครไผ่ไหวบ่มีใจหลบลายพระเจ้าท้ายบอกไหวในปืนศาสนาต่อไปอีกข้างหน้าใกล้ขอนศาสนาพุทธคนสิออกันตายดังหินกลางแก่งแตงสินี้กลางขังใต้ขังคุณนางว่าบ่สื่อซ่อมเป็นหลายนับมือพอแน่มหนองเข้าสู่วัดในข้าวนั่นสิทธิ์สิลืนคำสอนลูกบ่มียำเยงพ่อแม่ตนขันถาการสิมาภายหน้าข้องพระสถาก่อสิคอยสิตำคนบ่ยำเยงยานดังผ้ากันกะดาเทียงนับแต่มือสิเสียงมดนอนแนวกษัตริย์เป็นพระสงฆ์กับบ่ตามข้องวัดแห่งพระองค์สอนไว้นับมือไกลกันแล้วหัวมันแก้วสิได้เอิ้นตั้งไห้ฟุ้งหมู่ไทเล่าพี่น้องสิได้เอิ้นสั่งกันนับมือไกลไปแล้วหัวมันแก้วสิได้เอิ้นสั่งไห้ฟุ้งหมู่ไทพี่น้องสิหวนเอิ้นสั่งเล่าว่าซั่นนับมือน้อนับมือแซงมักเผาสิไกลห่างห้ามสวนพูดถึงตรงนี้มันก็คิดถึงพี่น้องประเทศลาวขึ้นมาทันทีเนี่ยนะน้ำตามันจะไหลให้ได้คิดถึงเคยไปมาหาสู่กันนี่เสร็จแล้วมันเป็นไปดังที่คนโบราณนะผมมันก็ไกลกันในเอิ้นสั่งกันเดี๋ยวนี้ข้ามไปมาหาสู่กันยังลำบากกันดุคนโบราณบอกว่านับมือไกลกันแล้วหัวมันแก้วจะได้เอิ้นสั่งไห้นับมือไทยพี่น้องสิได้เอิ้นสั่งเล่านับมือน้อนับมือแซงหมักเผาสิได้ห่างห้ามสวนคือดังดำดวนหอมสีหางกอไก่ต้นนับมือสนละว่นหย่องเมืองกุ้งหลั่นหย่าน้อยพ่อปานสร้างหลักใหม่ไม้หย่องตั้งแต่ปลายบ่อยากบอกตอนหายหลายอย่างล่างมันเข็นแมนว่าไผ่ไผ่กับคงสิเห็นครูสุคนทางบ้านการสิมาภายหน้าเทวดาองค์ใหม่ขอให้ไทยพี่น้องฟังแล้วให้หำฮ้อนแน่ถอนอันนี้คนโบราณท่านพูดเอาไว้สองข้อตอนหลังนี้ก็ขอพูดลัดไปเลยเพื่อให้มันจบเรียบร้อยที่ภาษาบาลีว่าตะสาวกาเอลกานังพยาหิหลังจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งว่ากากังสวรรณาปริวารยันติตะสาวกานังเอลกานังพยาหิ